Wape muda karagosi Bongo ina mengi mamae Kila kukucha po mambo mapia Tuya zingatie ya kwetwe Wala tusi wape muda karagosi Sibola Tusiwape muda karagosi Bongo ina mengi mamae Kila kukucha po mambo mapia Tuya zingatie ya kwetwe Wala tusiwape muda karagosi Sibola Naino wako no mama, itambache upe Ishara ya mapenzi mama, pozibola Wewe na mizibola mama, wala mula moyo Ayo telitisa tu, moja jaza peke Naino wako no mama, itambache upe Ishara ya mapenzi mama, pozibola Wewe na mizibola mama, wala mula moyo Ayo telitisa tu, moja leza peke Konofa, tuishike lupemba chelewa.